muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. No, początek drugiej godziny niemalże też taki skandynawski jak początek godziny pierwszej. A to Portico Quartet, zespół z Londynu i epka, tak, bo to malutka płyta Next Stop wydana w tamtym roku. Witamy serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Aurora di Reins kończyli pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania w pierwszej godzinie. To jakby zapowiedź tego, co będzie potem dzisiaj u nas na antenie. Bo nóżka może trochę pochodzić, tanecznie na pewno się zrobi, ale to jeszcze nie teraz. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, witamy serdecznie. Także do szóstej. Do szóstej spędzamy z Państwem czas. Myślę, że oprócz tego, że pochodzi z Wielkiej Brytanii, to ta muzyka ma wiele wspólnego z muzyką Go Go Penguin, bo zaszufladkować ją tylko w przedziale jazz to chyba za mało. To zjawiskowa muzyka, zjawiskowe dźwięki, eklektycznie wszystko to fajnie poskładane, no i piękny klimat. Nie wiem, z tej strony na pewno, a jak z drugiej? michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres internetowy można pisać w każdej, najlepiej muzycznej sprawie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota od 4 do 6. Trójka państwa budzi. Państwo budzą się razem z trójką. Dzisiaj w rytmie jazz, w rytmie bass. Tak jak to już wiele, wiele, wiele miesięcy temu, a nawet i lat sobie postanowiliśmy. 12,5 minuty po godzinie 5 w tym momencie. No i wracamy do odcinka takiego naszego ulubionego, który nazywa się Alpha Mist. Alpha Mist to młody Brytyjczyk, który tworzy niesamowitą muzykę. Dwa tygodnie temu ujrzał światło dzienne kolejny singiel zapowiadający Variables, album, który ukaże się w kwietniu. Na tym singlu śpiewa jego przeurocza basistka Kaja. Seven, 17 days, and I miss you from far, ciekawe, jaka to będzie płyta. Z jednej strony artysta zapowiada taneczny, koncertowy album, koncertowy w kontekście grania go na koncertach, a z drugiej strony mamy takie przepiękne, melancholijne, jazzowe śpiewanie Kai Thomas Dyke, bo to jest jego basistka, która już swoje żelazne miejsce w składzie ma u Alfamista. Super muzycy zawsze w jego otoczeniu, pięknie to wszystko brzmi, super wychodzi też na koncertach i mam nadzieję, że w przyszłym roku albo jeszcze w tym Alfamist zawita znowu do naszego kraju. Nie wiem, jak w roku 2022 wypadł jego koncert podczas Wielkiego Festiwalu w Katowicach, ale wiem, jak wypadł jego koncert 3 czy 4 lata temu we Wrocławiu i zawsze Państwu o tym opowiadam, że sam byłem pod sceną i to było niesamowite przeżycie. Kaja Thomas Dyke, tak, ona też wokalnie udzieliła się na płycie Bring Backs z 2021 roku. Minut po godzinie 5. Trójka budzi? Tak, trójka budzi, no bo jak można spać przy takich pięknych dźwiękach od niesamowitego muzyka, który ukrywa się pod pseudonimem Alfamist. Ciekawy jestem swoją drogą, bo w tym momencie mamy już 3 utwory z 10, które znajdą się na tym albumie. Czy jeszcze artysta udostępni jakieś nagranie? No, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli udostępni, no to na pewno będziemy cieszyli się tymi dźwiękami w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Co jakiś czas przypominam Państwu o kontakcie, bo ten kontakt cały czas jest i może się Państwu oczywiście przydać. No to tak melancholijnie i troszeczkę sennie się zrobiło, mimo tego, że Trójka Budzi. No to teraz czas na świeże dźwięki od Theo Crockera. We'll be right back. it past unknown. It is just a game of life, you know. Nothing comes but free, complete and whole. There's truth be told. Put your soul at ease, don't upset her. They want you doing well, but not better than them. So just play it cool, there's no pressure, no pressure. Ale piękny głos, ale piękna trąbka. No chyba można tak powiedzieć o tym nagraniu. Theo Says, tak zatytułowany jest ten utwór. No tak powiedziałem, że to jego najnowsze i świeże dźwięki, no ale mają już miesiąc. Theo Kruker to jest trębacz, kompozytor, producent, multiinstrumentalista związany ze współczesną amerykańską szkołą jazzową. Posiada niesamowite podejście do tworzenia muzyki jazzowej. Wspaniale komponuje. Jest wnuczkiem słynnego trębacza Doka Chetmana. No ale to nie zmienia faktu, że nagrywa fajne płyty. Nieźle tego wszystkiego się słucha. No i niekoniecznie zawsze wszystko jest jazzowe. Czasem jest około jazzowe. Do najnowszego swojego projektu, a projektem jest mała epka, na której mamy tylko 5 nagrań, zatytułowana By The Way, zaprosił artystkę, z którą już kiedyś miał okazję współpracować. Ona nazywa się Ego Ella May. To jest artystka związana między innymi z naszą ulubioną wytwórnią True Tats. Tak. No i Teo Trąbka i stworzył całą muzykę, ona zaśpiewała. No i mamy z tego 5 nagrań. No można by powiedzieć, że tylko 5 nagrań, no ale skoro mamy te nagrania, no to dlaczego nie możemy się nimi cieszyć? Właśnie, Slowly, a wcześniej Theo Says z takiej pięcioutworowej małej epki By The Way Theo Crockera, Ego Ella May tak pięknie zaśpiewała. No lubimy takie neo-soulowe rzeczy podszyte dobrym jazzowym akcentem. No i muszę Państwu powiedzieć, że już tylko kobiety dzisiaj będą nam śpiewały. Tak wybrałem te nagrania do godziny 6, bo 5:30 na naszym zegarze, czyli jeszcze 30 minut naszej trójka budzi Jazz and Bass. Witamy tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli radio i parzą sobie na przykład pierwszą dzisiaj kawę albo pierwszą dzisiaj herbatę. No to niech kobiety nam śpiewają i to najpiękniej, jak się da. Ach, te lata 90. można by było znowu powiedzieć. To nie tylko dobry, mocny rockowy akcent ze Stanów Zjednoczonych, ale kilka też, albo kilkanaście różnych, przebogatych rozdziałów w muzyce, nie tylko gitarowej, ale też elektronicznej i klubowej. Można by o tym mówić i mówić. Wiele książek napisano, no ale miło się wraca do tych nagrań. Rok 1991. Teraz jakiego słowa użyć, żeby określić dźwięki zawarte na płycie Blue Lines od zespołu Massive Attack? Chyba nie użyję żadnego słowa, bo państwo doskonale zdają sobie sprawę. Państwo, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, jak ważny to album dla całej muzyki rozrywkowej, która kiedykolwiek powstała. Unfinished Sympathy tutaj od zespołu Massive Attack. Przepiękne nagranie, które po latach zawsze brzmi pięknie. Shara Nelson przy mikrofonie. No i ten niesamowity teledysk, który znamy na pamięć jeszcze w czasach, kiedy MTV było MTV. No właśnie, 23 minuty do godziny 6. Teraz też nie wiem, jak zapowiedzieć kolejne nagranie, bo mógłbym powiedzieć, że to nowa piosenka od Roisin Murphy, ale powiem, no taką Roisin Murphy to bardzo lubię. Defy his reason, let it be silly season. Sama artystka o tym nowym nagraniu mówi: to z pozoru delikatny, mały kwiatek, jednak jego korzenie skrywają wielką moc. Jest w nim klasyczna wirtuozeria i lekkość dotyku, a nowoczesna produkcja DJ-a Koze sprawia, że dźwięki szybują. To romantyczny, mały poemat miłosny. Rosin Murphy, Cool Cool. To absolutnie nowe nagranie pod szyldami nowej wytwórni. Artystka związała się z Ninja Tune i zobaczymy, jaki to będzie album, bo myślę, że to zwiastun tego, co dopiero nadejdzie. 18 minut do godziny 6:00, trójka budzi Jazz and Bass, Kalela. Talk about it. Tell me what's Skelela to amerykańska wokalistka, która mniej więcej od 12 lat aktywnie działa na rynku muzycznym. Wcześniej były mixtape'y, wcześniej były takie mniej legalne, jak to się w tym środowisku mówi, zarejestrowane płyty, no ale wszystko zaczęło się w roku 2017, kiedy ukazał się album Take Me Apart. Wtedy pokazała się światu, wtedy pokazała się środowisku w jej wspaniałym podejściu do grania muzyki, do muzyki elektronicznej, przede wszystkim do neo-soulowej. A 10 lutego światło dzienne ujrzał kolejny album zatytułowany Raven. To bardzo długa płyta jak na te czasy, bo trwa ponad 62 minuty. Album, którego wspaniale się słucha od początku do końca, no ale oczywiście my nie mamy czasu na to, aby od początku do końca słuchać płyt, więc musiałem coś dla Państwa wyciąć z tego wspaniałego tortu muzycznego, chcąc zaprezentować te dźwięki i niejako zapraszając Państwa do całej lektury albumu Raven. Enough for Love przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Trójka budzi Jazz and Bass. I jeszcze jeden, Kontakt, to utwór, który został wybrany na singiel. No proszę posłuchać, jak ona pięknie czaruje i proszę posłuchać, jak pięknie zostały stworzone do tego dźwięki. Thank you. Kelela. A co będzie, jeśli powiem, że to dwa chyba najbardziej żywiołowe, dynamiczne i taneczne fragmenty z tego właśnie albumu Raven, 62 minuty. Myślę, że można sięgnąć po to niesamowite wydawnictwo. Ja na pewno będę wracał do tej płyty. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za poranny kontakt. No to jeżeli padło hasło muzyka taneczna, no to proszę bardzo, Podwórko Polskie. Przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc twych głupstw. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę za ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pień. Co opada na stół. Oskarżam cię o łe strumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o to cierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łe strumienie, płomienie, przelaną krew. Czymże byłaby praca prezentera radiowego bez naszej ulubionej gry słów, prawda? Muzyka taneczna na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 4 minuty pozostały do godziny 6:00. O 6:00 serwis informacyjny, a potem Bed and Breakfast, a my dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz and Bass. Irena Dan program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, a artystka, która zamknie nasze dzisiejsze spotkanie, to Zosia Szklarska. Miłej soboty i do usłyszenia o północy.